کله زندگی تیرا کا او د خاتمه په ایمان شوا نو د ایمان او د نیکو اعمال خاوندان والله جنت ته وردننه کوي او په جنت کې د نور نعمتونو نه علاوه ټولو کې لوی نعمت د الله دیدار دی. الله دې زموږ استاد شي. دارب کریم چې د ټول مؤمنانو مسلمانانو په زړونو کې د الله سره به انتها مینا ده او هر سړی دا شوق لري چې چه زما دی د خپل خالق مالک سره دیدلو شی دیدار نوشی نو د جنت په نعمتونو کې او ټولو کې لوی نعمت د الله دیدارم دی. دا د مسلمانانو اهل سنت والجماعت او د جمهور امت مذهب دی چې په جنت کې به مؤمنان د خپل رب سره دیدار کوي. بعضی ډلې چې غیت خوارج معتزله او بعضی مرجئه او دا بی دینی ډلې دی په آخرت او جنت کې د الله د لیدونا انکار کوي. ما دې حکم دیرش می پاری سوره قیامی یو دعا یا تنو نسل اللہ وی زنی مخون پا دی ورس دا قیامت بطر و تازوی زکای ایمان سر خاتمه شی طول مره دا قبر دا خیرت فکر کرد نا دی قبر نکر انسانان را پورتکی لچا مخت و خنوی تک تور بی دا خبکان دا غمونو دا شرمندگی اثرات و تخکار عبادی مخونه با پڑکیگی تر و تازه با زلیگی با رب کریم وی زلی مخونه پا دا غرز با تر و تازه بی الى ربها ناظرا خپل رب تا بکتون کی دا خپل رب دیدار بکی. الله رب العزت دا دیدار زمونږ او تاسو سکی دا نصیب کړي. د جرير رضی الله عنه جلیل القدر صحابي دی او د ډېر رښتې ایمان وروړي یو سو میاشتې صحبت با برکت د الله د حبيب دوی ته نصیب شوه. څومره چې چا د الله د حبيب صحبت مخکې اختیار کړي لیتا والسابقون الاولون وی حضرت جریر رضی اللہ عنہ لوی جلیل القدر صحابی دی اور دیر خیستو ویدتا بیوی یوسف هذه الامہ ددی امت یوسف دی او ایدم ردن کو چی اثر بودن دون دور سنبی تیوشتا والاس دا جلیل القدر صحابیوی مونگ دا نبی کریم علیہ الصلاة والسلام پا صحبت با برکت کی ناسو تسوار لسمیش پوا اید نازار ایلال قمر لیلت البدر دا اللہ حبیب سپگمی توقت لو دسوار لسمی سپگمی وا نبی فرمائی لی بی شکتا سو بختل رب گو رئی سنگ بے گو رئی لکه څنګه چې تاسو دا سپوږمۍ ګورئ ورچی وریز دی نو نور سپوږمۍ هر نارینه زنانه په خپل ځای کې ګوري نه په کې ټیل شتا نه په کې غاڼا شتا او نه په کې یو بل ندی کې ورکول شتا دا چې تاسو یې چاوي چې په نه شپه د سوار لسمې سپوږمۍ د چې ځین د ګورم او ټیل یو نمبر نه راځي نو رب کریم بدا ټول جنتیان دا شو ګوري لکه چې نور وی یاد سوار لسم سپوږمۍ وی او وریز نی ورسله په خپل ځای ګوري لا تدوامون فی رؤیته تاسو بسټه نو جګړې بغیر اختلاف نه کوي د الله په لیدو کې نو بیا د الله د دیدار د پاره یو دعا منزونه مونږ او تاسو له توجه راکئ وای کوم وسو شو چې دې دوه منزونه نه غره پاتې نشي د ساری موزو د مازیګر مزنه دا شو کوي په دې دوه منزونه د سبا او د مازیګر با د الله دیدار ملایي اے منزونه خطول دې دې دوه منزونه تخصیص ولې او فرمایي علماء کرام ذکر کړي یو په دې دواړو اوقاتو کې ملائک را جمع کیږي مونږ او تاسو سره زموږ ایمان دی چې ملائک او کرام الکاتبین دي سچې کوادي کی اوس ګور راځي له ماشاء الله خلق راځي څوک چې سو خراب غي و لیکل چا چې دل ته څوک لغي لیکي دا ملائک را جمع کیږي د سبا په مشک او بیا را جمع کیږي د مازیګر په مشک د سبا په مشک کم د مازیګر د مزنه چې ملائک موږ سره مرګلی شي نظام وي او د دې زمواري ختمي د نورو برازنه یې براشي نو دواړه جمع شي مشک د سبا په مشک د ملائکۃ اللیل والنهار کم ملائک چې موږ سره د شپې او د ورځې دی د دې اجتماع راځي ادم ازګر په مشک پر راځي وردا دواړه ملائک په دې منځونو جواب شي الله دې تپوس کوي سره د علم نه زما بندگان او سکون وي الله چې موږ لاړو نه مشکول او چرادلو په مشکل دی او دا پیر ملائک جواخای ذکر بنی آدم چې الله پیدا کړ نو ملائک وی الله تعالی سو پیدا کړي چې هغه بنی له ټولې فسادونه وکړي الله ورته وی تاسو وی دې بنی ته یې فسادونه وکړي وګوره د خناس کی تاسو په گواهاله کار فریخ ہے پټه فریخ ہے دکان فریخ ہے د خاور او د قبر فکر را په مخه کړي او زما په کور کې ناس دي بلو لماو لیکنی دی دو منزونو بانی دا اللہ دیدار دا دیو جن ملائی تخصیص دی دو منزونو دا دیو جن دی چی دی ساری وقت کی خوب دیر خوندو کی ندی دی خوند و جن باز خلکو ندی سبا مسکراش ادا نفس و شیطان دا سی دشن باز و جورش پو دوی خوب ساری استرگی ورش د سبا د وخت خوب ډیر د زیږ او قندور ادمه ځکه دا کا وخت د زیږې کې کارونه راځي بشي هر څړی وی دالو کو د کار د بچی دا کوم نو دکان بندوم جلار شه نو پدې کار ختمولو ختمولو کې مز ضای شي جمعت لار شي وقت مستحبت لار شي نو پا دی دوارو منزنو دا اللہ دیدار و ملائی دارنگی دا حضرت جریر رضی اللہ عنہ نا روایت تا دے فرمائی وی قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انکم سترون ربکم عیالا وې زر دې چې تاسو بخپل رب سرګند ګورئ دا د جنت په نعمتونو کې او دوی نعمت وي چې کله دا جنتیان د الله دیدارو کې نو هر څه بهیر شي ځکه زموږ مالک دی زموږ خالق دی زموږ مربي دی موږ سره دومره انعامات او احسانات کړي چې موږ یې شمیرلې نشو د زر دې وای تاسو به وی نه خپل رب عیانن سرګن نو در رب کریم لیدل دا د قران په آیاتونو او په حدیثو سره ثابت دي تاسو مې روایت تاسو جوړوان دیوا د بخاری شریف روایت دي زمامه د بخاری شریف دی ابو هريره رضی اللہ عنہ روایت کہ وہ ان الناس قالوا یا رسول اللہ هل نرى ربنا یوم القیامه ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی وہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نبی علیہ السلام نے تپوشو کو یا اللہ رسول ہم بخبر رب گور پرز قیامت نذ اللہ رسول ورثه وی التدارون فی القمر لیلۃ البدر آیات سو شٹھیل میل کوی س تکلیف او اختلاف می پلی دود سپگمئی کی چ کلش پد سوار لسمی وی قالوا لا یا رسول اللہ صحابه کرام فرمایلی وې نه د الله رسول به فرمایل فهل تدارون فی الشمس ليس دونها صحاب ویدنور پکاتو کی چرتا تاسو لټیل میل او تکلیف میلاو د چ وریز نی هر سره پخپل کور پخپل زیک نور کته شي د صحابه ویدا ویدا شان با الله رب العزت هر جنتی پخپل زیک وګوري وګوره دا غي نمخ کی با پرز د قیامت فانهم ترونه کذالک ویتا سبا اللہ دا سیو گوری لکن وروس پگمئی دا سوار لسمی چی گوری یجمع اللہ الناس یوم القیاما راجم بکی اللہ خلق پورزد قیامت اسم راولین والآخرین دی دوی مش پیلی سرب دا قبرون را پور تشی مند بوئی دون بوئی او د حشر میدان د شام مبارک از پکړه دی عوامو کې مشهور ده بعض خواصم دا خبره کوي خدا درست نه ده چې میدان عرفات یادې چې دا د حشر میدان دی نه د حشر میدان میدان عرفات نه ده بلکې د شام مبارک از پکړه ټول بالا را جمع کی اولی آخری تزمه کا ودا سی به تلې په شان هوا ده نبا پک غروی نبا پک خطا زی ټول مخلوق با سرغن د الله تعالی ابربند وای سرتور وای خپیاب لا وای لوه د هیبت رس وای زکه دا غو رس د چې پدی رس بو چا بارک وای جنت لزا او چا بارک وای جهنم لزا دغه دنیا کې له چا د پاس کې دو فیل کې دو رس وی نا شکر پریشان ہے ټول شپه وی خو یالان کې دا د دینی غړي دنیا پاس کې د لو فیت کړي دي دا د دې کامیابی او ناکامی دا د هغه لپاره نه خوونه کوي او شور دې پزاش یې ورزي وکړي نو دا خدا سي کامیابی ده ک کامیاب شنو الله ملاوي او الله دې نه کی ک ناکام شوي نو بس هر څه تباہ برباد شو دا خلق چرا جمشی نیو اعلان بوشی من کان یعبد شیئن فلیتبعہو ټول میدان محشر والا بلایگان یو شاید جوڑی وی چاچی دنیا کی دشا عبادت کو نخف المعبود سرجی چاچی دنیا کی دشا عبادت کو لو نخف المعبود سرجی فَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الشَّمْسَ شَمْسَ وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الْقَمَرَ الْقَمَرَ چاچ دنور عبادت کو لو ابنور پس روان شي چاچ د سپغمي عبادت کو لو اب سپغمي پس روان شي وَيَتَّبِعُ مَنْ كَانَ يَعْبُدُ الطَّوَاغِيتَ الطَّوَاغِيتَ چاچی ده شیطانو ده بوتانو عبادت کولو ناب ده بوتانو ده شیطانانو بسیروانشی ایتو واغی جمع ده تواغوت تا تا قرآن شریف کی بار بار رازی نا ده تواغوت مانا سکر فهم نا خدا سیده که ایجی زوام او رومی ده جیتا تدول او رولش متوجیه نبای تواغی جمع د تواغوت تا دا یا شیطانانو تا وی دوی ممانه دا بوتانو تا وی او یو دره ممانه علماء اکڑه کاهن تا وی ورا کاهن چاہتا وی جا دنیا کی دعوی کئی چی چانس شیر رکشی نزیر و باسم قسمت و نصیب معلومو کوڑی او تاوی زنر او باسم دتا کاهن ہوئی دتا سوئی دتا کاهن ہوئی او یو سلورم مانا دتو آغود دارا وی کل رأس فی الدولال هر د گمراهی بشر ته تواغوت وي. دنیا کې مختلف بدی د بدی نه چې خلق د دین اسلام او د سنتو نه اړای سوک چې د کمی بی دین ډلې مشر دې د ته تواغوت وي. سنور ماناګانې چې چا چا د یاد دی وای ماشاءالله لا عزت کې ها نګور تواغوت وای بچی چا د تواغوت عبادت کول او تواغوت پسې روان شي. وتبقى هذه الامه فيها شافعوها او منافقوها شك ابراهيم چا چې د عبادت کولو بس لاړ بشي ونا غټا نور سپمۍ انسان پیریان ملائک هر څوک به د خپل معبود باطله پسې لاړ شي. پاتې بشي دا امت پدې کې ودا سي خلق وی چې به شفاعت کوي. وګوره دا مؤمنان به شفاعت کوي او څنګه الله ته معلومه ده چې کوم بدا سے خوش نصیب و مومنی چې خپل خو به خود جنت لذی او د شلونو سونو خلقو شفاعت وکړي. پارب کې او قبیله وای پډه رګړو مشهور نبی رسول الله زما په امت کې بدا سے خلق کړي د فلانی قبیله د ګړو نه بد زیاتو کسانو شفاعت کړي رضا قوم ګړي په زورګونو لکونو وي او منافقان بم پادشي دا منافقم دا اللہ عبادت کئی پا ظاہر کئی اگر چی باطن کی سنشتا نرب کریم بدئی تراشی رسط روایت ذکر کو دیتے وہی جتول خلق لان نو دا تاکو لیدن تا حسار پاتے رب کریم تول دنیا لان سو سپسی سو دای وای موږ دنیا کې داسي आवाज پاتیو سو کونو لا پروتو سو غټو لا پروتو سو بوتانو لا پروتو سو کې انسانانو عبادت یې کولو چار پیریانو ملائکو کولو ابو دغه شان یې आवाज پات حالان کې موږ دي خلقو نه محتاجو خپل وار مو خپل ضرورت کې قرض را کې خپل ضرورت کې مدد وکي والله سال بار موږ خپل او فرېدول لکن ان یواز پاتی شو نو داسې په دنیا کې یواز پاتی نو دایتا رب کریم راش کما یلیق بشانه خو په داسې صفت کې چې پاغه صفت بدای رب نه پیژني فیقول انا ربکم فیقولون هذا مکاننا حتا یاتینا ربنا پیدا جا انا عرفناه دی وینا الله په هغه صفت سره دی لزان سرګند کی چې په کوم صفت یې پیژني وای بزمره په نو دی وینا مونږ دې دې کیو چې مونږ له رب راشه مونږ به خپل او پیژنو فیاتیهم الله فی سورته الی یعرفون رب کریم بپا صورت او صفت کی راشی کم چشان سرخائی چلی پی جنی فیقولو انا ربکم ویزو بستاسو رب فیقولونا انت ربنا آو تزمون رب فیتبعونه نمومنان موحدین بدخل رب پسیش ويضرب الصراط بين ظهري جهنم ده جهنم ده پاسه په پل صراط کې خوده شي پخ کی جمعو کی تاسو لایا خبره هيري دا حشر کې چې خلق راجم شي میدان محشر کې نو الله قران شریف کې دیرشم بارہ کې وی وجی ايوم اذن بجهنم جهنم برا وسته شي او جهنم بلا سراوستی شی او یا زر رسی بی سورا هر رسی مسلم شریف حدیث تے او یا زر ملائکو بنی بولی لکه یوم الزناور رسو کی خلق راولی وی پدی کم چی اے تاسو که 70,000 نا 70,000 کے زر برکی او یا زر رسی دی ار رسی با او یا زر ملائکو نی بولی نو دزین چار عرب 90 کروڑ ملائک جوری سورا وای په دې کې مقاله را قابونو کی کنا نو په میدان محشر کې به پټې څه شی پرې نشي نو دا جهنم چراش نو د پولیسو د میدان محشر نه بغیر چا پیره غیر واچي توجه په دې ځای ته نو د میدان محشر نه بغیر چا پیره ټول جهنم شي نو څوک چې د میدان محشر نه جنت ته ځي نو بل لار نشته مگر د جهنم د شاده فاصله دا غلار ته پولیسو رات وای په دې بار سره خام خاطریږي که څوک جنت لزی او که دوزخ لزی دوزخ والا با پکی رو غرزیگی ا جنت والا با ورپورشی اللہ سورہ مریم کی وئی وَإِن مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا تاسو کی داسی او تن نشتا مگر پدی پولیس رات بتیریگی دا اللہ قطعی فیصلہ کرے نو پولیس رات با د جهنم د پاس کی خودشی تعالی حبیب وی فاکون انا و امتی اول من یجیزها زاو زما امت بطولو نمخ کی تیری وگر امتی ویدی دا سوال کوئی چا اللہ مندخب الحبیب پا امت کراوئی که چریاغو وی چی دامی امتی دی امتی جور شنو مسئلہ حل لہ او که صاحب امت والا وی چه امتی ملے اے مالک وی جدا زمان نده نو آغا بسوک پیا پریس دا خوش وی دا زمان نو کور ترا دن نش اپی تو کوئی بای دا شای گور زمان نده ناخ پل کور تا سوک نپریزی پردیش وی زاو زمان امت بد طول نمخ کی پی وردیر شو ولا یتکلم یوم ایزن الا رسل په دغه رض به د رسولان هم بیاله مسلام نه بغیر سوو خبره به ش کو لا ی تکلمون ته او چې تلاوت کوي الله څوک به خبره به ش کوې داسې حبت په د الله رپې سر هم بیاله مسلام به خبرې کوي او د بیا به نورې خبرې دي هر پې غمبر به وي الله هم سلم الله هم سلم الله بچ کې هر پیغمبر اے دا نبی داس شفقت لري چې داس یو مور د بچی سره نه لري د نبی شفقت داس دې قسم دې کدا سې د خپل مور شفقت نو په پولیس رات چې دا هر پیغمبر امتیان تیری نه وي الله بچی کی الله بچی کی وفي جهنم کلالیبو مثل شوق السعدان قال رأيتم السعدان قالوا نعم يا رسول الله په جهنم کې د اوسپنې کوټې به کلالي د کلوب جمع د اوسپنې کذا کوټه تیرا نری څوک به او خطیه نه وي د الله حبيب وي داسې به ویل کده مار کوټې ازغه صحابه ته چې حدیث بیان وي هل رأيتم السعدان مار کوټې مو کتلې قالوا نعم يا رسول الله تاسو مو مار کوټې کتلې دا غي ازغه کو ویوړر شاه وي وای تاسو مار کونډای کتلې او یاد الله رسول وی فإنها مثل شوق السعدان دا په پشان د ازغی د مار کونډای غیر انه لا يعلم ما قدر عظمها الا الله وی وی خو بد دی خدا غل وی وال الله له معلوم د شوره دی کونډه شکل بیدا سیخ الویوان اچاتا معلوم دے اللہ رب العزت معلوم دے تختف الناس بی اعمالهم دا اعمالو پہ دیبار بدا خلق تختی دا کنڈا بو بیور ٹوب چی ارو بی نیسی ابدن بی سرے سرے کی اکتب جہنم تور ارتاو کی فمنهم المؤمن او الموبق یوب کا بی عملی ہی اوی الموسف اے سوک با ادا سیوی چی پا امن و امان بدیشی سوک با تباشی ومن هم المخردت باز بدا دیجی جی بلکل غوخی بے ٹکڑی ٹکڑیش سم یتجلل حتی اذا فرغ اللہ من القضائب للعباد بیا با الله رب العزت کمایلی کو بشان ہی تجلیو فرمائے تردی جن مخلوقات د فیصلون الله فارغ تدی ټول خلق په منس کې فیصله وکړي دې خبره با کله کافر مسلمان جنگ دے ک مسلمانانو کې د ظالم او مظلوم جنگ دے کدا خزی او د خاور جنگ دے دا ګورې عجیب اورس په باز خلق او نخل خزی په اور کې ولاړ دي دا باز خزی نه خاوندان په اور کې ولاړ دي دا باز گاوندی نه گاوندی په اور کې ولاړ دي دا باز شریک نه خپل شریک په اور کې ولاړ دي د دې ټول فیصله به الله رب العزت رسو ذکر کوم وي پرز د قیامت به الله اعلان وکړي دا بلی شی او د خلق ټول وي وای به هیڅ چا تک جنتی دی او که جهنمی دی نو تر هغه باندې جنت لږی او به جهنم لږی چا سره حق لرونکي ولاړی مطالبه کوي کافر ک کافر دینو او اور ته الزی کاغذ سره یو مسلمان زیاده کړي دا هغه ته بده خو نه چې هندو دې نه څنګه بیا غلاګانې دي کاوا او هندو دې نه ته واو تا کاوا که کافر دې هم د الله باندې دی تا له ودا شری ویری چې کافر مال غلا کا او کافر مړ کا ورته دا اب کفار د وجود منته حکم نشتا دا کم کافر چې وای اوجن نو په دی وجودو کې خیر میدان پر اوته لیونه شې ته جوړ شې لیوانه سپه کمر نکی کنا نو دا آغی جوان بہتر دے کمر گے بہتر دے تسو دواب دا میدان لچی کم کافر روتے دد وجل حکم دا سر جدن لیوانه سپه اوز جوڑ دے نو که لیوانه سپه چا قتل نکو نو دے نور نقصانات پہ روئے اجنے لیوانه شوئے نرے تاثر پکری کی کافر اسی کی سکر سی کی دو سی کی نو دا شریعت حکم دا دے د دې وینا زموږ د دې په شان ده کله یې والي د ټول حرام د تمام زموږ د مال په شان ده او کمه دان دروته د دادیا دی ونیش کی الله زکه وای چې ویوجن نه ونیش په چې وجن نه نو دا وجوان د تمام معاشره د پاره زهر قاتل دی نو کله چې الله رب العزت د بندگانو د فیصلې نه فارغ او اراده وکي چې په خپل رحمت باز خلق د اور نه روباسي نو ملائکه ته حکم وکي چې د اور نه فلانه روباسي شوق به من کان لا یشرک بالله شیئا دا باغ خلقی چې الله سره هیڅ شی نه شریک کړي نه ونا نه غټا نه انسان نه پیره نه ولی نه مړ نه ژوندې هیڅ شی د الله سره شریک کړي شرک ته لایا کړه شرک تاریخ بوتا سره یاد ته کنه ماشاءالله بھائی چا چا لایا دې دا چتته تاسو پیری ګورو کوو چې شرک دې کړه وای بازار او باسه د دې به او پی جنې په اور کې به اثر سجود تاکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم الله على النار ان تاکل اثر السجود توجه ملائک وروې دې کې فلانه فلانه ورونه خو په اور کې ټول سجدي څنګه به پیږي کافر چور ته ورږي د ټول بدن بسکار شي ا مومن کو گنہگار دی او جہنم تور پر زیدو د سجدی اندامون الله په جہنم او حرام کړی و دې بنور سجیدلې خدا تنده به روح دا پوز به روح ای ته دا الله تفصیل کړي دې دو لاسونو باندې سجده کړي په دې دو زبرونو خفي او سجده و اندامون دې د سجدی شولي دا تنده او پوز یو حساب دو لاسونو شول دو زنگونو نشول او دو خبی شوی اللہ حرام کڑی دی پا اور بانے چه د بنی آدم د سجدی زیون دی اسو زی اللہ قادر تے کنا اللہ قادر دے چه اور توی دا شے بس وزی دا بنس وزی ورہ بعد ملائک با پا اور کی گرزی ایل با اور نسو وزی اللہ اور توی دی چه گرد ایل بسنے گئے نو الله په اور حرام کړی دي چې هغه دې د مسلمانانو مؤمنانو داوان د امنو شو ځای خو یو سوال راځي خو سوال باندې راځو کوي چې زه وی خو یو څه وایي خو څه ما وی چې دا عزت کو ځان ته څه نه پکې غافل دي جمعې ته په یو خاص مقصد راځي سره ځای تاسو قران شریف کې ماشاءالله بازه ترجمه کې کینې کوم مسلمان ته الله مال ورکړي او دې فرضي زکات نه ورکړي نو قران کې الله وايي فتقوا بها جباههم دغه مال باندې د دې تنظیم بداونه ورکړي اذر سوي چې زدا څنګه مور نه کړی نو علماء دي کلی چې دا آیات په خپل ځای کې دا جدا دی او وړل جدا دی بعد شي باندې دا خپل خو وړل شي نه په فرا کو بدا خو پیږي کنه نو خو اور وړې نشي او داغ به ورکی دی شي پس چې دې کې اور روایت راغله وایي چې خلق بدور نه روزي ټول بس وزیدلی خدا مخ به فاتي وې بازه داسم شتا چې غیب نور سوځېدلی خدا مخ به سي چون کدا الله تفل خاورو کې پروت ده نو پدی بدای پیژني ګره دې مصبره برکات دا سجده مو صبر په غفلت کې کو حالات دې سجده صبر کې مرتي ده الله دې وکي الله دې یو پټه موږ له جهنم نه خو اے موږ زړه بر برداشت نشو کولای د جهنم لخت للم تبای دا و غډیر خو خود تبای دا وګوره دا سجده څومره قیمتي شی الله دې وکي کی یو ګناهګار مؤمن د ګناه د وجه نه اور تلاړو نو د سجدی اندامونه اور نشي پړې نو ملائک به پدی او پیږي نور به بالکل سجدی ددای براولی سوزیدلی وای ځکه څوک بزرګونه کال غره په اور کې وي څوک پسلی د خپل امام مؤمن دی خو ظلم کوي قتل کوي غلا نه کوي دوکي کوي ټول خلک ته په تکلیف وو نو باز خلک بزرګونه کال الله دې پناهرا کی په اور کې وي ټول بس سوزیدلی فیصب علیهم ماء الحیات جنت کې سوبدي هغه توبد ژوندون وای او په بر نراتوي کې جنتيان فیمبتون تحته کما تمبتل حبتو فی حمیل الشیل دا سه برا درغون شید دی دلان نه لکه دانه چې زرغونی یې ورسنه وخت سیلاب باران راشد دانی یوسی دا غدانا سیلاب کی چکم سے سیلاب اوچی ناغ پخارو کی پتشی نو روخی چی وی دی ریتی کو حیران بشی اللہ خپل حبیب تسمر فهم ورکڑ فکل دا سہرا خبری کئی نو ٹولی دنیا آگئی تا حیران دے تا اللہ حبیب سنگا دا برکونڈای زکر رکو چکم خبر اپنے کولی حضر نبی صحابی کرام شجرت العراق ولوی نسواکنم دی جوری نو هغه میولی شي هغه چې کچای نو سرای او چې کله پخشی نو تور شي نو صحابه کرام هغه میوی خوړل دا الله حبیب ورته یاره کوم بل اسود وی د دې ونی میوی خوړی خدا تورې تورې میوی خوړی نو صحابه وی قربان ته خو وی چې تا ټول عمر چل تکړي سروري به دې په خبره وایي الله خپل حبیب ته او تاسو فهم ورکړو چې کوم میدان ته غل نو عقل ورته ټول شي ټول ورته حیران پاتې دي د الله حبیب وي دا به دا سره زرغون شي لکه دانه سیلاب راړي نو دا دانه د سیلاب نه پس زرغون شي یو خبر دا زرغونیږي زر ولی زر زرغونیږي بعض خلک چې موسم پی تیر شي نو یې چې کرونده کوي نو د شپې نه غنم او جوار په وو کې دي زمیدار دا څه نه زمیدار په کنار سي هم دي بعض زمیدار دوی چې زر زر په شي د شپې نه په وو کې څه څه وشي دا دا نه وو والی نو دا را زر غنم زن زر شي او دا تر او تازه وي وګوره دا دانا دا سیدا شدا کمو خیال دا چرا زرغونه شی ام دا سیلا بغد زگ مگو دا خاور و اثرات بیوی نو دای برا زرغون شی خود جهنم اغا اثرات بیوی زکا خوڑلی دیو بندامونی ور تسیزولی نو دا سی بدای را زرغون شی تردی چی اللہ رب برزد د بندگانو د قزانا فارغ شي او دا ټول خلق جنت ترا دن شي نو ويبقى رجل مقبل بوجه النار وهو اخر اهل النار دخولا الجنه یو سره به پاتې شي د دب جهنم ته مخوي دا به د اور والو مسلمانانو کې ټول کې رسنه شي د اور نمبر وږي او جنت دې نه پسوږه نور مسله حد بشي د دې الله تجاوي او سيقول اي رب اشرف وجهي النار فانه قد كشفني ريقا واحرقني زكاوها هذا ما رب د مخ بيد دي اور د طرف نه لګوار ما له خود دي دي کرم هوا دې تکلیف رو رسول او زه خود دې دې لمبو وسوځو د ربا زه خو دې تباہ او برباد کوم دا مخه به نه پن پلواره جاری با فریاد وکړي فیدعو الله بما شاء ان يدعوه دیو الله نه دعاګانې کوي څومره چې الله خو خبره چې دعاګانې کوي رب کریم رحم کرم بجوش راشي یقول الله العسیفا ان اعطیت ذالک ان تسألنی غیره و ایبان قریب ہے دک استاد آپ مخواڑو ناچے نبی انور سو گواڑے مخو با دی اور نواڑو خواسی نبل سو گواڑے فیقول لا هو عزتی کعنا بل اسفان لکم ستاپ عزت دی زبا قسم ستاپ عزت دی زبا قسم زبا بل سو سوال لکم لا اسألوک غیره ويؤتي ربه من عهود ومواثيق ما شاء الله بكلك كلك وادي بالله لور چې زما د ستا په عزت قسم یو زب بل شي نه غوار فيصرف الله وجهه عن النار الله بده د مخ د اور نه واړ فاذا اقبل على الجنه چې کله د جنت ته متوجي شي واغه نعمتونه وګوري ورآها سكت ما شاء الله ان يسكت دې بچپشي هغه عمر چې الله خو خی کې دې چپشي او کله د جنت د نعمتونو نه څوک صبرې دي شي دې چې هغه نعمتونو لګوري هغه باغونو لګوري هغه حور علمانو لګوري ثم یقول یا ربی قدمنی الى باب الجنه اے مهربان رب دې جنت دې دروازې ته لګور واته فیقول الله له الله رب العزت بده تو یلست قد اعطیتا عهودک و مواثیقک الله تسالنی غیر الذی اعطیتا ابدا ویتا ما سروادی نوی کڑی قسمونه دینو خوڑلی چې د امخ می واړو نور سوال منو کو ویلک یبنا ادم ما انذرک و الله بو ویتا جب دې دا دب بچی ته سمره دو کا باز فیقول دې وی اے رب ویدو اللہ حتی یقول بیا با جڑاو فریاد کئی یا اللہ ورنیزی بکا ربی کریم بوئی حل عسیت ان اعطیت ذالک ان تسأل غیره آسی نا دی جنت دروازی تا دی ورنیزی کم بیا نور سو غواڑی نو دی بیا قسمون اخری او اللہ سر بڑیر وادیو کی فیقدمه الی باب الجنہ دیو د جنت دروازې ته ورنږدې کی فیضا قام الى باب الجنه ان فقحت له الجنه فرا ما فيها من من الحبره والسرور دیجر جنت دروازې تراشی جنت ولټول کولا او داسې لکه تلې کی چخکار دیجې دی خوشاله او د مزوت او ګوري نو دې بچپ پاتې شیا غچې د الله وې چپ پاتې بیا وې الله ما وردن نک یا رب ما وردنکا دربی کریم بوئی تعجب دے اے بنی آدم ما اغدارکا تسمر دو کا باز اتا ما سروالی نوی کڑی باز روایاتو کراغلی اللہ بے معذور گنی اللہ لپتا دا چی بھتا چا تصبر کونیشی دے باخر کی وی اے ربی لا اکونن اشقا خلقک زمار با ما خو عدا کڑیوا خود دستا بدنکانو کی ٹولو کی بدنصیب نشا بدنصیب سوک دے چی دے پا اور کے دے او جنت تلاڑ مشی اللہ علی مو اتاسو دا بدنصیب اینو سا اے رب ما پٹولو بنی آدم و بندگانو کی بدنصیب مجوڑاوا نامیشہ بھئی جنے و سوالو نا کئی حدیث کی دا سے الفاظ دی حتی یزحق اللہ منہو اللہ دخل شان مطابق بدتو خان دی نجکل ورتو خان دی وی بزا جنت تورگن نشا بعض روایاتو کی دا سے راغبی دے جوگو دے وی اللہ وہ غٹول ڈکتے خلقو نیولے مالا خوپا کی زی پاتے نرے ربا غٹول خلقو بملین نیولی د جنت نعمتونو غټول خلکو نیولي نه لا ورته عزت تمنا کوا نو دې وغواړي وای چې ستيري الله وای دا پرانا وغواړا بیا به دې چې الله وای دا او نو غختل دارا نو وغواړا وګوره بني ادم هرشناک دلته راټول دنیا شاور کنو په بړي نه دا غفانی دا د جنت پاغه سوالونو بس مور شي دې بوک لګیا وای لګیا وای اجتے تیری ربو ایلا ہوا را اللہ کے رازیش تیری آخد بلی آدم کشم بلی آدم نا خوکس غوار ناوی کسی تیر شن نا خاموش شیو ایزد آیو شیخو تیر شن واہو مالک دے دا خزانو خاوت دے آب ورطیو یو خبر آیا دے تردی چی ددد آرزوگانی بطول ختمی شی قال اللہ ذالک لکا ومثلہ معہو دا سمر چی دیو اختل دمرم دیم شول ادیو مر نورم دا ابو حریر رضی اللہ عنہ حدیث سے خو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہوئی و ایمال دا حدیث دا سے یاد دے ذالک لکا و عشرت امثالی و اید دی دنیا عمر جنت تیم شو و لسچ ور سر نور را یوزے کی تا بطولو کسی ایداد بخاری شریف روایت تے آغا ادنا جنتی چی در طولو نا اخر کے با جنت توردن نکی تا آغا بس عمر جنت بھی دا دنیا و دی سر کے لس دنیا نا را یوزے کی دیو جن اللہ دی مونگو تاسو دو کی و دا غفلت نا را بار په دنیا په لګ لګ شي مو سوره مهنت کو سوره منډه وو سوره کړهو کو دا ټول دنیا او دې سره چې لس دنیاګان رايو زه کې دا بد ادنا جنتی شي او دا اعلی جنتی چې بسره جنت وي دیو جن الله سوره دهر کې وای وایدار ایت ثمر ایت نعیم او ومل کبیرا اے مخاطب کل چت جنت گوری او دانے مدنو گوری نو یو لو یا بادشاہی بو گوری دہر یو جنتی و یو لو یا حکومت وی لو یا بادشاہی بے دادنا جنتی جنت بسن روی لکدا دنیا او لشت ور سر دور نور را جمع کی نو پدی ترتیب دا اللہ غدی دار وکی پرز دا قیامت پارے بعد روایاتو کی دا حدیث دا سراغرے بعد روایاتو کی دا حدیث دا سراغرے دا ابو سعید رضی اللہ عنہ نے روایت تے وہی منگو فرمائے یا اللہ رسولا هل نرى ربنا يوم القيامه آیا منگ بغور رب پرز قیامت قال هل تدارون في رؤيه الشمس والقمر اذا كانت صحوا وی آیا تاسو سٹیل میل کوئی سگن جوڑا وی پلی دو دنور و سگمائی کی چکل وری ازنی قلنا منگا ویلا آنا قال فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ تاسو بس ٹھیل میل نکوئی او بیو فرمائلیو نادی منادن آواز بوکی او یواز کون کے پا میدان دم احشر کی لی ازحب کل قوم لار دیشی ہر قوم لا ما کھانو یعبدون ها غشات چدی ورث عبادت کونو فیزحب اصحاب السلیب ما سلیبهم نسواراو سلیب والب سلیب تلاڑشی نسواراو یو دینی نخددہ سلام ای تسو کتلی کنا ورد آگو تی لزما گوری سلیب والب سلیب تلاڑشی و اصحاب الاؤثان ما اوثانهم او لار بشی بوتانو والا بوتانو تا و اصحاب کل آلہت مال حلتیم او خاوندان د هر یو معبود باطلا دا بد خپل معبود او خدای سره لاړ شي حتا يبقى من كان يعبد الله من بر او فاجر باقي بپاتی شي هغه سوق چې د الله یو عبادت به کولو کني کانو کنا فرمانو باز خلق په ایمان پوره یې خو ګناهونه کیږي وَغُبَّرَاتٌ مِّنْ نَحْلِ الْكِتَابِ او سباکی من دخلق دا لکتابنا یا براوستیشی جہنم تُعْرَدُ كَأَنَّهَا سَرَابٌ دا اللہ دا حبیب خبری دنیا وانا خوبا دی دنیا کیوں گرزائی دا اللہ حبیب مو پا جنت کی دنیا کی گرزائی میدان محشر کی لگا دلاس نسوکنی سے او گرزائی جهنم برا روانی دا سی بخکاری لکد شبو دلیری پا میدان کی پا گرمی کی روانوی او شگئی گل غنت اخکاری لری نسڑے وی گنیو بدیو پڑکی دا جهنم بدا سی اخکاری تبی چرتو بدی ثم یؤتا بی جهنم تعردو کانها سرابن راو سیشی جهنم او دا سب پیشکولی شی تب ویدنی دا غشگا او بودی پڑکی دنکی تا سب کلی تجربا اوڑی پا موسم کے لرے نسلے ہوئی چو بودی دیر خلق ورطران شی جتتے فیقالو لیلیہود یہود تبوئی ما کنتم تعبدون تا سر چائے بادت کولو قالو ندیو اینا کننا نعبدو زیر ابن اللہ موخ عبادت کولو دو زیر علیہ السلام چاد اللہ زویرے یہود سوئے ویداو زیر علیہ السلام دا اللہ زویرے دزوی پشانے نربی کریم بوئی دروغموئے لم یکن للہ صاحبت ولا ولد دا اللہ نبی بشتاونی اولاد سا فما تریدون یهود تبوئی تاسو سیرا دل رئی قالو نرید ان تسکینا دیو ایرا دل رومنگ چی ممتو براکا تگی شوی دا سی بدتگی کنا چی حاغ تندی دیدے کسو کی حساس نشکو دے باز علماء لکلی وَيَوْ مِدَانِ مَشَرْوَالَ کافر و جہنمی بدا سی تگی کد ٹھولی دنیا دا سمندر نہ دی پی اس کول ختن لوے مات نشی فیقال اشربوا اسکی فیتساقطون فی جہنم اے دی بدمر تی بیشی کیا جہنم خراو سے شو دے دے دوبو گن دی پڑکی نو دی ود دیر تن دے نسم ور ٹوپو نہ کی روب جو دے دی پچھا دے خوب جہنم ترو جو دے بیا بنا سواراو تو ویلشی ما کنتم تعبدون تاسو د عبادت کولو دی وی موږ عبادت کولو د مسیح ابن الله عیسی علیہ السلام چې د الله زو ویقالو او ویلشی کا زفتم درو وای لم یکل لله صاحبته ولا ولد د الله نبی بشاو نا اولاد شفما تريدون سیرا دلره نده وی مرید وان تشیعنا اراده درچی موتو براکا فیقالو اشربو سی فیتساقتون ندیبا جہنم کی رو بردی رو بزوی حتی یدقا من کان یعبد اللہ من بر نو فاجر باقی با پاتی کیا سوک چید اللہ یواز عبادت و بندگی بے کولا کاغی کے نیکان دی او کنا فرمان دی اے مومنان و مسلمانانو کی زن پاکان خلقی عملی مسمدے او زن توحید بان اک لگ دے خو عملی کمزوری لا فیقال لهم دیت بولش ما احبسکم وقت صحب الناس تاسو دل تسشی بڑھتے دور خلق خلال فیقولون لیبوی فارقناهم ونحن احوج مننا الیه اليوم موږ دین دنیا کې موجودا و ډېر حاجت مو ولا او موږ خپل رب د پاره د رب دشمنان پری دیو و اننا سمعنا منادی ینادی دا مومنان بر ربی کریم ته وي موږ دی اعلان کوم کی نه اعلان و اوریدو لی الحق کل قوم بما كانوا يعبدون پی وستی شیر قوم دا آغا چا سر چید چا عبادتی کولو وَإِنَّمَا نَنْتَذِرُ رَبَّنَا مُنْ دَخْفَ الْرَبَّ اِنْتِزَارِيُو فَيَعْفِيهِمُ الْجَبَّارُ فِي سُورَةٍ غِيْرِ سُورَةِ هِلَّتِي رَأَوْهُ فِيهِ اَوَّلَ مَرَّةٍ اے توجہ کوئی چودن ہے الہ حدیث خلاص امت بیا تیم خلق ہے جبار ذات بدیل پاغ صورت او صفت کی راشی چه دی پاغی کی پاول زلکت لنو ناول زلکت دے که اللہ چا کتل ہے نشارحین علماء وی پاول زلکی مونگو تاسو ٹولو گو رب کتل ہے اللہ دی مونگو تاسو ٹول حرمین و شریفین علمو زی تاسو یامین میدان عرفات نرستو سیولوی کل جوڑ دے مخی وادی وان مخی وادی و دا عرفات دا میدان نرستو یو زہن ہے نو دا غزے کی اللہ آدم علیہ السلام دا شان پخپل قدرت دا طول بچی رویستن اغیت وادی نعمان وی سورت وی وادی نعمان ورت وی یو حج کی مونږ یو ډریور ګرځو د مکه مقدسه کې یو سړی خپلی شریعت ته برابر نما ورته وادي نومان چرش دې د مرګور له به خیو له ګذره کا دا ډېر دیندار سړی وی وادي نومان سره ما ورته واقعیا چې وادي نومان خو زمون کله دې وادي نومان اوس غټ کله دې ودا خو زمون کله دې نما ورته دې کې په تاریخي واقعیا شوی وی خو اثر خدا دور دور تفسیر نه دا کب ځای نایات می ورته خوولوی ده چوش لارشم کور که بگورم نو وادی نومان دا عرفات نرست یو زیره دیده که ربی کریم دا بنی آدم تول دا آدم علیہ السلام نشان رویست اوی نسو بی رب کم خالو بنا زمو رب یم کنی نو دی چولو گو ریل تسکره خو دل تکم مثال پتور حیر دل تا بسشی میدان دا محشر کی برای آجشی ندیب یو گوری بغیر داغ صورت نچی دی پاول زل کتلیو فیقولو انا ربکم وی بزستاسو ربیم زستاسو ربیم ندیب وینا زمونگ رب چراشی مونگ بیوکی جنو فیقولو حل بینکم و بینہو آیتن تعریفونہا ستاسو ستاسو در رب پمنس کی سنخشت چی عراشنو بیدیو یاو اے قرآن شریف کی اللہ وی پرست دا قیامت یوم یکشف عن ساق فیدعون الى السجود فلا یستطیعون دایات متشابہات ہونے اللہ رب العزت بدخل پندین کما یلیکو بشانی سرگن والیو کی رچی کل خپل رب گوری فا یکشف عن ساقه اللہ بسرگن والیو کی دخپل پندین کمائلی کو بشانی فیسجد له کل مومن سجدب و فسجدب فریوزیر مومن ویبقا من کان یتدل اللہ ریا و سمعتن او چاش دنیا کی دریا کھا رہی او د خلق د نمود د پار سجدی کولی دی بډیر کوشش وکي خدا ټول بملا به یو وډو کشي راټیټی دی بنشي په دې خبر واه چاچ په اخلاص تر دې لګولې د دې چې رب ګوري په سجده بپروزی او چاچ دنیا کی دریا کھا رہی او د نمود د پار عبادتونه کړیو نو د زدا شابه یو وډو کې وګرځي او یاو په جهنم باندې پل کې خوده شي صحابه کرام قربان ومل جسرو یا جسرو پل سره وای چې په جهنم وای الله حبیب وای مد حضرت مزلت خپي به خوایي بعد شي باندې ګور چې خپه کې دي روزان سنبالول نشي ټپک بخوره دا بدا شي چې خپه به بالکل خوایي علیها خطواتیف و کلالیبو فدیب کندیوی ازغیبوی او دا سراتاو بی او دا غیب دا سی ازغیوی تکونو بنجدن چه دا دا نجد پالا ککنی یکولو له السعدان اغی تمر کندی وید اللہ حبیب وی نگور مومنان چه سو کامل بازی با دستر بید رب پشان تیرشی الله دې موږ تاسو په خپل رحم او کرم دي وای تر دې چې باز یو بل ته پوښتنه مو سره غرب وعده کړی و چې په جهنم به ورته ریږي مو خو به تیر نشو وای و تاسو به راځي چې یو پته درته نه لګی دي باز مؤمن په پشان د پلک د اسمان وی سوګ په پشان د هوا وی وکا اے المؤمن علیها کثرفی والوکل برق وکری باز مومن بد سرګې د رب پشانوي سوق بد اسمان د پړق پشانوي او سوق بد هوا پشانوي وکا جاوی دل خیر ور رکاب او لک کرا سنو خان چی باز مسلمانان بنی جات او وی روغ رمټ اباځي به پوری شي خو غوخ مخه به ټول لری شي په پولیس رات پاله د کوندو کوندو باندې ونه خو بیا با غي مالي قوت راغله د الله مدد او راشه پي او باز په پر مخه د جهنم پور کې غرزول شي د چکه د مؤمنان جنت ته ورغل نشي او دای د پته جمو خو نجات مو وګوره ګوره د خپل کې محبت ساتي د مؤمنان بدا شریو بل فکر کوي دی وای اے زبنګ ربا اے زمونگ ربا اخواننا الذین کانو یصلون معنا و یصومون معنا و یعملون معنا اللہ دا خوز مونگرونه دا اور لچه دی و لیگل موخ و یوزه بسکول فیو سخ کی بولا اللہ مونگ یوزه روجنی و لی یا اللہ مونگ یوزه اعمال کول دا دی و لی ورطا موتل اللہ بوی دو که لاش کم زیکی چه مور کیومن دل رابا دیکھئی دا الله نبا مطالبه که اذهبو فمن وجدتم فی قلبی مثقال دینار من ایمان فاخرجوه و ایده یو دینار عمر ایمان جده چازرکی وی را بارکل را بارکل و حدیث کی راغلی سوک با اور کے لئے قدمونو پوری سوک با دینی میں پڑھ لئی پوری نو دیچی پی جنی نو آب را بارکی نیا بو ایلان شد کده چا پڑھ کی نم دینار دی نو آب را بارکل یا وای لار شهید چا پزر کی چې زری عمر ایمان دے زر پی جنئی د سرمیګی دے سر لوی د شړشم دانې لوی دمر ایمان دے نورا بار کئ د الله حبیب بشفاعت کئ مؤمنان بشفاعت کئ وای دا ټول چر څه ختم شي کړه د رب العالمین وای ټول خپل برخه شفاعت کو یو ارحم الراحمین فاتشو یو ارحم الراحمین فاتشو نو الله بس خلق رو باز اے پاک ایمان شتق پټول عمر کی یو زره نیک عمل نه کرے ټول زندگی د بغاوت ته رکھے ایمان خوشا هو چرټټ کې نیک عمل نه کرے فیخرجونا کانهم اللؤلؤ فَيُجْعَلُ فِي رِقَابِهِمَ الْخَوَاتِيمِ دای ورویشت شي پشان د ملغلرو خپل غاړو کې به ورته ساو ځان کړی وي جنت ته وردن نشي فیقول اهل الجنه هؤلاء اتقوا الرحمن جنت یان وو اذا الرحمن ذات شي یسبلو ایت بسوی جنت یان هؤلاء اتقوا الرحمن دا خلق کلی بسی چلتا دے او رے او جان زکر دے چلتا پا دنیا کے سب کار کرے ہم و بل ہو و تقاور رحمان رحمان دعور نا ازاد کل ادخلهم الجنة بغیر عمل عملوه ولا خیر قدموه دی جنت تراتن نکل نیسا عمل کرے و نیسا خیر مخکرانے کلے ہو اللہ دی مونږ تاسو ته ټول ملشي دا خبره د الله حبیب مونږ تاسو له ذکر کړي وختم شو روایت پکې نور دی ان شاء الله که ژوندۍ نو بری جمعه ته ان شاء الله دا مضمون خطبه زموږ مضمون داو چې مؤمنان به جنت کې الله رب العزت ګوري او دا دور مراحل زموږ تاسو بخله دي الله دې ما تاسو ټول ته د صحیح توبې توفیق راکړي یا الله زبونګه خاتمه په ایمان الله د خپل رحم او د کرم او د عفو او عمل زبون سره الله موږ سره زبون د اعمال او د اخلاق او عمل مکه الله ته ارحم الراحمین د خپل رحم او کرم او عمل موږ سره الله موږ ته زبون والدین او استادان او تامرو ژوندو ته واړه او دې ګناهونه معاف کړي الله په تمام دنیا کې چې امت د کوم مشکلات او پریشانو سره مخ لري الله ته د ټول امت مشکلات او پریشانۍ ختم کړي چې په منځ کې دشمنۍ طرف غنۍ الله په دوستۍ او محبت باندې بدلې کړي دعا غواړي چې کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کړي الله دې چې بچی نشته نه کمل صالح بچی ولا ورکړي یا الله زمونږه د دې حاضرینو غایبینو مسلمانانو چې څومره دینی دنیوي حاجتونه دی الله ته تر سره کړي به او باندې مرګورو دعا لپاره دی چې څه شری حاجتونه دی چې په کور کې بچی بیمار دی الله دا حاجتونه پوره کړي او الله دې بیمارانو ته شفای کامله عاجل او نصیب کړي الله زمونږ سوچ فکر ټول د قبر او د آخرت لپاره کړي اللہ زمون ظاہر و باطن قرآن و سنت مطابق کی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ و فی الآخرت حسنہ و قنا عذاب النار